Ekspert i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 sierpnia, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy zadowolony z rozmów w Arabii Saudyjskiej. 13-latek śmiertelnie porażony prądem na Pomorzu. Zakończyły się Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Kolejne w Seulu. Bez pisemnej deklaracji zakończyły się w Arabii Saudyjskiej międzynarodowe rozmowy dotyczące wytyczenia drogi do pokoju pomiędzy Ukrainą i Rosją. Oprócz delegacji Ukrainy przyjechali przedstawiciele około 40 państw – Polski, USA, Wielkiej Brytanii i europejskich sojuszników, ale również Chin, Indii czy Brazylii. Nie zaproszono Rosji. Rozmowy odbyły się na poziomie ministrów i doradców. Szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący ukraińskiej delegacji Andrii Jermak, powiedział, że jest zadowolony z rozmów, które miały być bardzo produktywne i dotyczyć podstawowych zasad, na których budowany powinien być sprawiedliwy i trwały pokój. Jermak przekazał również, że wszystkie uczestniczące w rozmowach państwa zgodziły się co do potrzeby poszanowania prawa międzynarodowego, szacunku dla suwerenności oraz nietykalności uznanych granic. Tragiczny wypadek w miejscowości Uniechów na Pomorzu. 13-latek został śmiertelnie porażony prądem. Jak wstępnie ustaliła policja, dwaj nastolatkowie weszli do opuszczonego budynku. Prawdopodobnie jeden z nich dotknął przewodów elektrycznych i poraził go prąd. Jego kolega wezwał pomoc. Na miejsce przyjechali policjanci, strażacy i załoga karetki pogotowia. Mimo akcji ratunkowej 13-latka nie udało się uratować. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie przeszły do historii. Ostatnim wydarzeniem było spotkanie papieża z wolontariuszami. Ojciec Święty przed wylotem do Rzymu podziękował im za ciężką pracę i zaangażowanie. Franciszek spotkał się z wolontariuszami na promenadzie u ujścia Tagu. Podkreślił, że przybyli do Lizbony, żeby służyć. Trudziliście się miesiącami w sposób ukryty, bez rozgłosu i bez blasku reflektorów, abyśmy wszyscy mogli być tutaj i śpiewać razem: Jezus żyje i nie zostawia nas samymi. Nigdy nie przestaniemy kochać. Franciszek odleciał już z Lizbony do Rzymu. Wcześniej ogłosił, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Seulu, stolicy Korei Południowej. Pali się wysypisko plastikowych odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Siedliskach pod Ełkiem. Z pożarem walczy kilkanaście jednostek straży, mówi Rafał Melnyk z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Pożar objął powierzchnię około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, a pożarem objęte są segregowane śmieci plastikowe. W chwili obecnej na miejscu działa 13 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Przyjechał też zastęp ratownictwa chemicznego, który monitoruje jakość powietrza. Szydłów w Świętokrzyskiem to stolica polskiej śliwki. Od wczoraj trwa tam Święto Śliwki. Wśród wystawców swoje wyroby prezentowało m.in. koło gospodyń wiejskich Szydłowianki. Jego prezes Elżbieta Kręcisz przypomniała, że kiedyś śliwka była owocem dla osób ubogich. Dawniej śliwka była daniem dla ubogich, bo suszyło się śliwkę po to, żeby w zimie można było coś zjeść, bo mięsa nie było tak jak dziś, więc się jadło kaszę ze śliwkami, ziemniaki ze śliwkami suszonymi i tą procedurę w ogóle nauczyli nas Żydzi. Jak mówi wójt Szydłowa Andrzej Tus, w tym roku zbiory śliwek nie będą tak udane jak w ubiegłym roku. W tamtym roku był bardzo duży urodzaj, jeżeli chodzi o śliwkę. Teraz tej śliwki jest dużo mniej, zależy której odmiany, ale liczę na to, że te ceny będą w końcu satysfakcjonujące. Na skupie cena śliwki wynosi około 1,50 zł. W Szydłowie i okolicach jest w sumie około 1700 hektarów sadów, w których uprawianych jest 45 odmian tego owocu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje z dróg, o tym Kuba Domaracki.

Cześć wszystkim. Nazywam się Jakub Brzydecki. To jest Michał, to jest Józek. Przyjechaliśmy do was częściowo z Krakowa, częściowo z Warszawy. Jest mi bardzo, bardzo miło, że możemy tutaj zagrać. Szczerze mówiąc, byłem dosyć mocno zaskoczony, kiedy dostaliśmy zaproszenie. No, wydaje mi się, że szybkie granie na gitarze już pewnie nie jest tak cool, jak chociażby inne gatunki muzyczne w tym kraju, ale mimo tego bardzo się cieszę, że możemy tutaj być i dla was zagrać. Mam nadzieję, że miło sobie spędzicie z nami czas. Miłego koncertu. Dzięki, że jesteście. We'll be right back.

Thank you. Thank you. Thank you.